Sonra kıyamet gününde onları rezil eder ve der ki, kendileri hakkında onları kabul etmeyen müminlere karşı düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar derler ki, şüphesiz ki bugün rezillik ve kötülük kafirlerin üzerinedir.